فی زمانہ احیاء دین کی بہت ساری تنظیمیں موجود ہیں، مگر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی جیسی کوئی تحریک نہیں؟ آخر اس تحریک کو دیگر تحریکوں پر کیوں فضیلت دی جاتی ہے؟ المجینہ، بھئی یہ تو واقعی اس کی تو کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، لیکن ظاہری طور پر دعوت اسلامی جیسی تحریک جو زمین پر چلتی پھرتی نظر آتی ہو ایسی کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھی ہو تو مجھے بتانا کہ جس میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی اس طرح دھڑا دھڑ اصلاح ہو رہی ہو، اور بگڑے ہوئے لوگ، بدماش لوگ، قاتل، زانی، طرح طرح کے جرائم پیشہ اس میں آ کر مبلغ کا روپ دھار رہے ہو، تو اس لیے مطلب ان مانوں کر یہ دعوت اسلامی جو ہے کہ اس کا کام سب سے زیادہ نمایاں ہے، اور ساری تنظیمیں ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں دعوت اسلامی رکھ دی جائے تو میرا گمان غالب ہے کہ دعوت اسلامی کا پلڑا بھاری ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو ان مانوں کر بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی جیسی کوئی تحریک نہیں، کہ دعوت اسلامی سب سے بڑی تحریک ہے جو مدینہ شریف کا فیض پاتے ہوئے کراچی سے چلی اور دنیا کے کئی ممالک میں دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی. ورنہ تنظیمیں ہوتی ہے تو محلے کی انجمن ہوتی ہے، سال میں ایک جلسہ کرا لیتی ہے، گیارہویں شریف کا لنگر کر لیتی ہے، جشن ولادت کی روشنی کر لیتی ہے، بس یہ کونے کھانچے میں انجمنیں ہوتی ہیں، اور اپنی انجمن ماشاء اللہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں پھیلی ہوئی ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.